A je zdaj v redu? Zanima me, koliko delovnih mest ustvarja tale obrat tukaj, kakšni so profili ljudi, ki tukaj delajo, pa iz kje prihajajo? Ja, v Pacem Klirnhartu na tej žagi pa v proizvodni CLT-ja imamo skupno približno 300 ljudi. To se začne pri navadnem delavcu, pa gre do zelo močno izobraženih gradbenih inženirjev, pa tehnikov pa tako dalje. So to okoliški prebivalci večinoma? Večinoma iz okolice, bi rekel, okoli 20 km se vozijo. Lahko samo na kratko še enkrat ponovite, prej se ni dobro slišalo, kaj vse tu proizvajate v tem obratu? Tu imamo na eni strani proizvodnjo teh križno lepljenih plošč, CLT-ja. Imamo pa tudi vse druge lesne produkte, od navadnih desk pa do lamel za glulem, pindarje. Dobro, hvala lepa. Hvala. Evo smo. Hvala. Hvala. Hvala.